او چې چې د میلمول دغه به ډیر عزت کو ويمر بالبقال والبياع او په خپل با ترکاره وال لورته سودا به غستله شرمیدنه خپل به وغه غستله خپل به بچو مو خپل به ته پر غستلو بقالو دا ترکاری چې خرسي او بیا به دا ویل چې تلک الدار الاخرته نجالوها ابو هريره نو تو ګورا ابن ابي الدنيا خپل کتاب کې لیکي کورنر دی یو وخت کې او خشاک یې پرې خپل راغستره خشاک او خشاک سره روان دی دونه به وي وسعوا لاميركم امیر سي روان دی لګلار وته پرې دی غنا ډیرم جوړوي اپ خپل به هغه پنځ کم دینه دی تر اسو تکاړو غټ مولا شو یا وزیر شو یا بل مالدار شو کار خپل کاوه کنه دغه صاحب نشته مولانا بن نوري رحمت الله عليه غټ محدث تر شوی دی ما خپل لیدل لري جماعت ختن په وخت کې چا براتو او اوبه په کولر کې په خپل اچولې او په دې وګبانې به هغه او کولر یې خو ډېر کم طالبانو لبه ورکو اکثر به ورکوم نه چا به واغستو چانه اکورته په خپل باندې وړلې تو په واغستره په خپل او په بازارونو کې ګرځې دو نه ګرځ راګر د اوس خلګ مسلوم جوړ شوې ده چې ګرځي نه لته کې کوتره کې راغټ عالمانو امریکا نه پرې دي کنه نه دا یو مسله ده خو لکه مطلب دا غرور مکوا ځان له یوازې ګرځا ځان پسې خامخا خلق ګرځول دا عادت هم پرې ده نبی علیہ الصلات والسلام چې عادی رضی الله تعالی عنہ ولیدو نو بالغ تیر واغس ته غته کې خود نه غره نه دونه متاثر چې راغو بادشاہ نه دی راغو نبی دی اسلام په دې ځله کې ورکوس شو عمر ابن عبدالعزیز بم دا آیت بیا بیا وی ځکه عزیز کې راځي چې کم کس کې ذره بر تکبوري نه غه جنت ته نشیتلې ها تکبر دې ته نه وي چې وړوي زما جامې خولي ان الله جمیل ويحب الجمال تکبر دې ته وي چ خلکو تصفق ګوره او د حق نه انکار کوي دي ته تکبر وي لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبته للمتقين او خستان جان د متقینو دي او نريد ان منع على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين قانون د مجازات مخه ترشه او به ذکر کی من جاء بالحسنه في چاچرات لو کړل په کلمې توحید فلو خير من عذاب خشید در لپاره ومن جاء بالسيئه چاچرات لو کړل په شرک فلاعز الذين عملوا السيئات بدلاغه چلن شور کې ورکول کې دي چې عملونه کې ده بدو فلاعز الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون مگر داغه چې دي سکول تسلي نبي عليه السلام لا ان الذي فرض عليك القران يقينا غذات فرض عليك القران چې پته فرض کړی دی دا قران رسولو پته واجب کړی دی چې تبا پر قرآن باندې عمل کې او بل تبه رسے الله مالوسی تعالی دا قرآن در کړی دی فرض علیک القرآن اعتاک کہو تعالی دا قرآن در کړی دی امام مجاہد هغه دا چې تعالی قرآن در کړی دی هغه دا چې پته قرآن رسول عمل کول فرض کړی دی لرا دک الاماد تا به خامخا واپس کوي الامادو اخپل غاسلی وطن تا زیر واپس ایتا سنگا سنگا چه می موسیٰ علیہ السلام مورتا را واپس کرو انا راد دوه الی کی و جائلو من المرسلین سنگا چه موسیٰ علیہ السلام دا مور غیگ لراغی دکا چان بطا مکی تا وردی لراد دکا الامادو نماد مطلب اصلی وطن یعنی زیر واپس ای مکم مکرما چه غد دی نبی دی رجیتا خوخوا ناغه دې ته بتور دې نبی عليه الصلاة والسلام په مکه کې ډېر وخت تیر کړی دی والله عالم چې تدبیق به سین امام بخاری په دویم جلد کې په 176 صفحه باندې دانس رضی الله تعالی عنہ روایت دا نقل کی چې په مکه کې لس کال تیر کړی دی او په مدینه کې لس کال تیر کړی دی هم د بخاری روایت ته دویم جلد کې دی نبیام دک امام بخاری رحمت اللہ علیہ پدویم جل کے 214 صفحہ باندے پیا روایت نقل کی چھے سلویخ تو کالو پا عمر کے والا نبوت ور کڑے دے نو مکہ کے دیار لس کالا تیر کڑی دی او وحی وطا کے دلا بیا امر دا حجرتو شون لس کالا تیر کڑی دی یو روایت اغام دا بخاری دی چھے لس کالا پا مکہ کے تیر کڑی دی بل روایت اغام دا بخاری دی چھے نبی علیہ السلام دیار لس کالا وقت چکم دینا گا تیر کڑی دی خو وقت تیر کڑی دی او اغه دیت او بیا دې لرات دکا الی معاد او چې کله صحابه کرام اورسیدل مدینه منوره ته تب پیراغلې وي ابو بکر صدیق بانم تب راغلې رضی الله عنه بخاری کې روایت ده ډیر زیات خپو او دا به شیرونه وي چار یو سڑے سارکی خپل کور کے والموتو اقرب من شراک نالی دا مرچ دے اغت دا اغت دے چڑیاو نم دیر نیز دے رے دا تسمین دے سپلے دا غی نم دیر نیز دے رے او بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بم دیر خفاو اغب اوی علا لیت شیری دلتا امام بخاری اشعار نقل کر دی بخاری کشتا حل ابیتن علا لیت شیری حل ابیتن لیلتن بیوادن وحولی اسخرن وجلیلو وحل اردن یومن میاہ مجنتن وحل یبدون لی شامتن وطفیلو زماغ غرون یادی گی زماغ چینی دار چینو را غرون نمون دی دخپل وطن خور خوگرا تا وطن سرمین ساتا وطن دار چا خوخ دے تا وطن خبر نو کو وطن غری او کنا کن دی او کنا ونی او کنا زمکی عرص چی او کچینی دائی سر دائی مین و دا بے یادو خود دی دن دا پار عرص پریخو پی تالا و بیاغ در کی ویکڑم دک کشان کنا مکہ پاسم کال لحجرت بانی فتح شوالا قر ربی آلم و من جاب الہدام و توایا زمان رب خپوی پاگا چا چرات للی پیدا ہے تکڑو انکا لاتا دی منا ببتا و هو اعلم بالمحتدین ربی آلم و من جاب الہدام و من هو فی دلال مبین اغس حکم و فی دلال مبین و چلی پا گمراہ اخکارا کریم و ما کنت ترجو مخبان تفریق کنا مخب داویلو چھے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ قرآن حقانیت ذکر کرو وما كنت ترجو اوستاخ دا امید نو ان یلقا الیک الکتاب دا دے خبری چی تالا دی درکڑی شی دا سی عظیم الشان کتاب الا رحمتا من ربکو استثناء منقطع یا متصلو لیکن دا خو یو رحمتو دا استاد رب دا طرف نامخ کم دا سی اتر شوی دی پای ایس رو لگوا فلا تکونن زہیرا للکافرین مکے گا تو ملا توڑ دا پار دا کافرانو لکا سنگ جر موسیٰ علیہ السلام پا واقع کے ہوئے رب بیمان عمت علی فلنکونا زہیرا للمجرمین دلتے ہوئے زہیرا للکافرین ولا یسدنک عن آیات اللہ او چر جوان روی تالر دا کافران عن آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا چتیلو لے و عمل پکے بعد آئی تنزیرتی لے کار دینا پس نادر کڑیشت آتا ودو الہ رب کو دعوت چلوا دا کشان درب توحیتا سنگ چلی چلو امر دیر پارا دی دانا چمکی نا چلو چلو نا دا دی چلوا جاری اس آتا ولا تکونن من المشرکین او مکی گا تو دا مشرکانونا ولا تدعو مع اللہ الان آخر او مرابلا دا اللہ سراب المردگار لا الہ الا ہو نشتاب المردگار بیردن بلسوک کلو شین حالکن الا وجہ ہر سیس چلے کا عرش دے کا کرسی کا اور دے کا جنت ہر سچی دی حالکن فنا کی دن کی دی سوخت پور بئی یو سکنڈ پارغ بئی الا وجہ مگر یو یوازی بادشاہی دا اللہ الا وجہ مگر یوازی بادشاہی دا اللہ دا وجہ مانا منگا اکڑلا ملک ملک دا اللہ دا مانا کڑے دا فوز الکبیر کے شاہ ولی اللہ صفا 121 باندھے کار سے چلو سر کہ شاہ ولی اللہ سر بیاو کام اور دا مانا کڑے دا امام بخاری خپل اوما چلو وجہ نا مطلب دل تک ملک ہر شے چ دے ناغ فنا کی دن کے یو دا اللہ بادشاہی بئی دویم دا چھ اللہ وجہو یو مانا اغا دم کڑے دا بعض سلف صالحینو ہر عمل چھ دکڑی اغا روڑا دے مگر خالص دا اللہ دا رضا و دا وجہ دا پارا چھے کم عمل کری دا اللہ پا مخ دا اللہ دا رضا پا بنیاد چھے کم عمل کری دک عمل پائیدار دے لہو الحکمو اکیو اللہ لا طول پیسلی دیم ویلے ترجعون دے اللہ تباتا سو واپس کولشیم سورت عنکبوتو دا سورت چھے پدے کے بعد دو دعوے ذکر کی گی اول دعوی بدائی ہر مومن بانے با امتحان خامخارا جی دویم دعوی بدائی چھ دا عذاب نا بچکون کے یو اللہ رے بل سکنشتا واقعات بذکر کی دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا لوت علیہ السلام دا بر اول دعوی سر لگے او بیا با دا عادیانو دا فرعون و دا حامان و دا قارون کسی ذکر کی دا بدویم دعوی سر لگے چھو گردانے نرے بچ کڑے سورت کے بعد سلور عقلی دلائل ذکر کی سلور سلویختم یوش پیتو دوش پیتو درش پیتو کے او پس صورت کے بعد دلیل وحی ذکر کی اتلو ما اوحی سپارہ چکل شروع کی گی اور پسی بڑا امر مصلح بیان کی واقم السلام او بیا اور پسی آئے چھ جخ لگے دلے دے اتلو پسش پک سلو اختم کے طریقہ دا تبلیغ ہو ولا تجادلو آل الكتاب الا باللتی احسن او بیا پا اس سلو اختم کے دلیل نقلی دمخکنو امتنونا اغب ذکر کی دلیل نقلی صورت دو اسو تا منقسم شو صورت چھ دے دار مجاہدی صورت تے صورت کے دا مضمون بچے گی چھ زان سر اول خپل نفس سر اول جہادو کا ومن جہادا فینما یجاہد نفسی مور اپلار سر جہاد کا وان جہادا کال تشرک بھی خلق سر جہاد کا ومن الناس من یقول آمنا باللہ فیدا اوزی فی اللہ جعل فنت الناس کادا باللہ دائرہ پارا بواقع دنو علیہ السلام ذکر کین داڑوں بے صورت تے چھ پدے کے ٹیمی مخی الف سنت اللہ خمسین آما ذکر چھ مجاہدہ ذکر کی کنن نہنیم سوا کال مجاہدہ اگر کھڑے ہو بیا بسر اشکالات و جواباتی اخر کی صورت با مجاہدہ بانے ختمی والذین جادو فینا لنا دینم سبولنا وین اللہ لمع المحسنین بسم اللہ الرحمن الرحیم اول عیسیٰ الف لام میم اول دعوی احسب الناس اول دعوی سوا بغیر دے امتحان دے دین پریدی تچی دان لکٹوے اقلے دے ٹکرو دا سے ٹنگے کنا نہ چاہ اللہ تعالیٰ رکین لگ بھر ٹنگی کا نہ کرنگ سم کے کا نہ ڈوبا واز دن روزی نہ لگ بھر ٹکی ٹنگی برے امتحانات براولی نہ روس تو بیا العطایا علامت نل بلایا آیا گمان کی دا خلق ان یترکو چی دی واپری خودیشی ان یقولو آمنا چوائی چی آمنا پا دے کا پری خودی عبداللہ ابن عبی بے پری خو ومن الناس من یقولو آمنا باللہ پا دے نپری ٹنگی ہے وهم لا یفتنون او پدیوانے بعد میختونا نے کڑی شوی قسم قسم مصیبتوں او پی نی راغلی تفسیر قرطبی دے کہ واقعہ ذکر کڑے رچ دے عیسی علیہ السلام یو خل ملگر او داغه بیڑے ر مرست کولا چرته جنگل تتلی ونه چلتا گردیدن او لوگان او خوڑو یا اللہ دغه یو ملگر می ډیر خو غم وڑین وڑے شو وی اللہ او ته وی چې دغه یو غټ مرتبه او هغه پدی مصیبتونو تکلیفونو نہ کیلا پدا کے چل بانے بدے گئے درجے ترسی دلو تا اوچت درجے ترسی امتحان و پتا بانے راضی وهم لا یفتنون علامہ علوسی کی اشارات کے المحبت والمحنت تو امانے محبت و محنت دا دواڑا برغن رن دی چمین ساتے کا نا نہ جہاں پھول وہاں کانٹ ہے پکی پیخی گر پلکن گزارو نا دا دواڑا وہ اثر ہے چکل دمین وہ سر و مشقت برداشت کے عند الامتحان یکرم الرجل او یوهان امتحان بدر باندی نے پس وہ پتہ لگی ولقد فتن الذين من قبلهم وقام قا پتہ کہ اکثر امتحان کڑے شو پاگا چا باندی چ دین امک کی تیر شوی دی بخاری کی روایت راضی خباب رضی اللہ تعالی عنہ کسب گر انسان اولواری بے خپل کولا یوزل راغے نبی علیہ الصلات والسلام پس او نبی علیہ السلام صادر اوستو کعبہ کی کعبے پسوری کملاس تو یا رسول اللہ دوارا لو گاڑا کنا دیر تنگ اکڑو دے مشرکانو نبی علیہ السلام وطوے دو نظرو اگا مخکنی چو اگیلے بے ڈوغلو کنستو نا پسر بے والا آرکی خودلا نا ٹوٹی ٹوٹی بشو نا پلے او پٹی بے یو طرف تا لڑی وینی بو بے دلے وقی بای طرف تشوی لیکن اگر دن نا دے وڑے دلے نا کلک شدہ کشان دے مصیبتو نا بوی دربان رازی دے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہوئے او دا پنیکانو دیر راضی اشد الناس بلان علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل ایو روایت کے راضی چھے انسان باندے ابتلا راضی علی حسب دینی دا دین دا اندازے مطابق ہو چھو گوری چھے دا کہ سلابت پا دین کشتا ہو کانا تعصب نا تعصب زان لدے سلابت زان لدے سلابت پا خفل موقع باندے ٹنگ پاتے کے دل آخوا دیکھوا کے دل نا دیتے سلابت وی تعصب دیتا ہوئی پنا حق دے وطن لکے دے راٹنگ کڑی ہوگا پسے اسے کر دے دل دے تا تعصب بھی تعصب نشتا لیکن کلکوالی پا دن با نشتا فلیعلمن اللہ اللذین صدقو پس جدا کرل اللہ کسان یعلم اللہ تا کو معلوم ہو حکمت دادمائش دارے جو جدا کی یہ خلق ہوتا اللذین آکسان صدقو چے غیرشتنیو پسکے فی قولہم آمننا ان یترکو ان یقولو آمننا روح المانی ولیعلمن الکاذبینو او خامخا اللہ باقی کارکی دروغ جن معالم التنزیل و تفسیر خازن دوارا مانا کی چه خکارا با کی دروغ جن دروغ جن اگر چه اسی وی چه آمن نارجو پسرو او بیاوی چه تکلیفون تا گوری تیار نیما یو دعوه دارا دوی ما دعوه ام حسب اللذین یعملون السیئات و دی اول دعوی دا پارا با واقعات ذکر کی گی دا پیغمبرانو لکه د نوح علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د لوط علیہ السلام سونر تکلیفونه پر راغلو ام حسب الذین ان د دې لپاره ذکر کیږي د قارون واقع دغه د عادیان واقع د فرعون او د هامان واقع د قارون اجمالا چې دی ولې بچ د ما عذاب نه ام حسب الذین ګمان کیا کسان یعملون السیئات چې عمل کوي د شرک او السیئات شرک تفسیر خازن ان یسبقونا چدیبا پتیخت ادمو نخلاص شی ان یسبقونا چدیبا پتیخت ادمو نخلاص شی ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون سا ما یحکمون دیرنا کارا اغه فیصله لا چدی کی سا به سما موصوله من کان یرجو لقاء الله اول داوی سرو لگاوا تو ول مجاهدنه کی اولی تو امتحان تا دان نور روڑان دیکھے کلکی گو لینا که دیر بده تی جوڑه شی کنو خو اللہ لبزی کنو مر بشی نداخم دیر خو خبر دا من حب لقاء اللہ یا حب اللہ لقاء وعائشه تنا تا قوس کرو کنو چی دا ما خود دیر ما سر غم دیر دن کدنو چی دا بلا سنگ چلی نو نبی علیہ السلام وطوی چی دا بدا سنی دا چی کل ایمان والی کنو نا پڑکا پڑکا بوتا جوڑ شی خوشاله بو تکی گنا بو وچ زرد ما دارو دای غاړه تلړ شي زکه من احب لقاء الله یا حب الله لقاء چې څوک د الله سره مینه ساتي نه الله هم د ده سره مینه ساتي فإن أجل الله لا تو یقینا د الله غنه تا غراتن کې دام وهو السميع د الله اوریدن کې دی مجاهد قولی العلیم پوه دی مجاهد عملی سورت د جهاد ومن جاهد خو مکی سورت تر د بل جهاد جادي ومن جاد آغا چاچ جهاد وکر جهاد اول قسم نفس سر جهاد وکا ومن جاد آغا چاچ جهاد وکا کوشش وکا پا دین کے جهاد فی الدین قرطبی فا انما آئی جاہد لنفسی دا جهاد وکا پیر اخفل شوام ان اللہ لغنی عن العالمین اللہ بے پرواد دا مخلوقات ناسے نا شدیوی چی زمان پر عمل بگنے اللہ رب العزت خوشحال شی او اللہ تاجتو جمال ادبرکات نفل اکڑلو الحائی کو اذا صلی رکعتین ينتظر الوحی جولا چه دو رکعت منزو کی نبرا گوری چه وحی راضی ہو کا نرازی دا چه بنک ہے اللہ تاجت نشت راستا جت چه تو عبادت کے و مجاہدہ کے والذین آمنو آکسان چه تصدیقیو کو سم رشتیا سر ایمان روڑا یقول آمننا والنا لیعلمن اللہ اللذین صدقو والا وعمل الصالحات عمل کبینے کو لنکفرن دو خبر ان بیا بیا ذکر کو کنا دفر مضرت او جلد منفعت او اول دفر مضرت لنکفرن انهم ابری جود دینا سیاتم ددی گناونا یا ددی بدحاله مولانا حسین علی رحم الله وی ددی عقوبات او بدحاله اور نور مفسرین وی ددی گناونا بار صورت خدا فر مضرت شوا ولنجینهم جلب منفعت او او خام خابا مونگ دیر بدلی ورکو احسن اللذی دا خیستا آغا دی تا قید اتفاقی وی طول کارو نیکردی دی کانو یعملو نو چی دیسا کردیو خیستا آغا دی چی دی یو پا اعتبار طرف یو پا لس ورکو من جا بالحسن دی پلو اشرام سالیام ووسین الانسانا بیوالده احسنام ادخال الهی وی چی مونگا وسیعت کردی پوخ اکم کردی انسان تا چی دا مور دا پلار طرف خسلوک کئیم آیت کریمہ پاک وقت ناظر شیر تفسیر قرطبی کے دے دے کے دا سیدی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چکل ایمان روڑو نموری بکڑ تالو کم چھ ڈوڑے نکرم پسوری باندے نکینم اوبنس کم سو پورے چھ واپس دی دن ترانشی اگو توی دا خستایو سارے کسل سون دیو دا سی زیر آزی نداکار دا کے دو ندے بکڑ تال لے ختم کا حسین الانسان بے والدے حسنا منگا وسیعت کرے دے انسان تا چی دا مور دا پلار سر با خسلوک کوئے خو یو خبر دا آئے کے برا بید آدا نمانے وین جا آدا کا مجاہدہ بکے وین جا آدا کا کدی کوشش کی پتا لے تشرے کبھی چی تما سر شریک جوڑ کے اغسو لے سل کبھی علمون چی تا سر پاگے اس علم نشتا دلیل عقلی و نقلی فلا تطعو مانا نبا منی دا مور دا پلار چی رتوی پر اخپو میں بات دی پبو بابا لزو ویار سب اکو خدا کار با پکنو کو اب اے دا کار بنو کو مور دا کار بنو کو الی مرجعکما اکی او اللہ تا مرجعکم تاسو واپسی دا فنبئکم تاسو بخبر کی بما کنتم تعملون پای چی تاسو سکول اغسری من آمنا و اشرک داد وردلی جوڑی شویدی فلیعلمن اللہ اللذین صدقو ولیعلمن الكاذبین بیا بشارتو یو دل بشارت ذکر کا زردرو واللذین آمنا عمل صلات لنو کفرن و لنو دخلن آکا سانچی مانی راوڑ دی عمل کبی نیکا خامقا وردن نبکو دی منگا پی صالحین پا نیکانو کی نیکان بچت تزی جنت تزی وم جنت تزی ومن الناسیم بس دا پا کم سا خلق دینا آسی بن ناس دی پا کم گمان کینو اللہ معلوسیوی اشارتن الی حال الکاذبین فی دعو المحبت چاچی دا محبت دعو پا دروغو کڑی دا آغی حال ذکر کی دا آغا کسان دی چی آغی دا خلقو تکلیفونو تا ٹنگ نلی کله چې په سخت رااله نه هغه وخت دی رستو کیږي د خبره نه او من الناس بعض خلکو نه هغه دی یقولو چې وای آمنا بالله چې موږ ایمان راوړل دي په الله حسب الناس او یتر کو یقولو آمنا فاذا اوزیا فی الله کله چې دل تکلیف ورکړي شي د الله په لار کې فی سبیل الله جالا فتنه الناس غنی تنگول خلکو فتنه سو تنگول تکلیف عذاب کعذاب اللہ او پشان دا اللہ دا عذاب پا آخرت کی یر مجبور ایم دا خلقونا مجبور ایم انو ٹک دا خو سوکا مٹا بردینو سوکا مخو خپل لینو ولین جا نصر من ربکا او کسی تراشی تا تا سو امداد دستا دا رب دا طرفنا جہاد کری سا پلاس بانے مسلا نراغ للو اسی رسر اللہ امدادو کو لیقول انان خامقا دیوائی انا کننا ماکو مونگ دا تاسو سر ایو پا دینو پا آقی لکن مونگ ل تاسو سره دی لیو انا کننا معاکوم چه مونگ لراکے راکڑے دا پاریو اولی صلاحو بی آلم بی ما فی صدور العالمین آیا ندی اللہ خبر پائے چه پسی نور خلقو کریم ولی علم ان اللہ واللزین حکمت دا مسائبو یو دلی دا خبر ذکر کرلا پا درم نمبر آیت کی فلی علم ان اللہ واللزین صدقو ولی علم ان الكاذبین اسوی ولی علم ان اللہ واللزین آمنو خامقا بیل بکی اللہ مومنان اخلاص والا مومنان ولی اعلمن المنافقین و خامقا جدا بکی منافقان نو سزا بولور کی وقال اللذین کفرو تکور دعوت نہ چلے مجاہدہ نہ کہ کافران لگیا جو خلق غلط تاڑی اوی رازے و ہزار گناہ دمون پغاڑا و دا مسئلہ دا سیرا بلکل پا کتابون برابر دا چی سکوئے نو بس دمون دا سرے کوئے وقال اللذین کفرو آئی کافران للذین آمنوا مؤمنان تا اتبعوا سبیلنا تابیداری زمون دا دینو کہے سبیل دین تفسیر قرطبی زمون گا چکم دین دے دی دین پس را روان شے چی دیندار جوڑ شے ولنا مل خطایاکم من بوچو توستاتو خطاگانے وما ام نبی دی بی حاملین اپورتا کون کی دی خطاگار نیس انہم لکاذبون یقینن دی خامقا دروغ جن دی فلیعلمن اللہ اللذین صدقو ولیعلمن الكاذبین دا پک دروغ جن رو خطلو وَلَيَحْمِلُ النَّاسِ قَالَهُمَا البته دا سی بئی چی دی دا گناہ دا دعوت دور کول پوچی سر دا سی مجرمان چی دو پیٹی بوچی تی وَلَيَحْمِلُ النَّاسِ خَامَقَا بوچی تی اَسْقَالَهُمْ خپل پیٹی اما وَاَسْقَالَنْ سَنُور پیٹی ما اَسْقَالِنْ دا خپلو پیٹو سرا من سننا پر اسلام سنتا سیئتا فلہو وزروها وزرو من عمل بها غلط تریو کس لمسو لدے نتا تچے گنانگارے ڈبل و گنانگارے وَلَيُسْأَلُنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ خام خواب آتا پوست کو دیشی دا سوال لتبکیت تے چی زلیل اور اسوات چی قیامت پورا دا ہے چی دیسے جوڑا وال وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اول دعوے سر رنبنے دلیل لگوا مجاہدہ بکی گی نوح علیہ السلام کڑے دا نوح علیہ السلام اگا پیغمبر دے چی دلے دیر زیاد عمر ور کڑے دے مفسرین دل تا لکی احیاء العلوم کی امام غزالی ام لکلی دین چی جبریل و تیورد ویل یات ولل انبیاء عمران اے اگا پیغمبر چی عمر دل دیر در کڑے دین نیم سا وکال ہے وہ صرف دا دعوت مدت تے کیفا وجدت دنیا دا دنیا دے سنگا و مندلا اگا اور توی کدار لہا بابان لکا کور دے دا غید و دروازی دی یو دے غاڑتا نو بلا دے غاڑتا نسو چلو شو دخل تو من حدیما و خرج تو من الاخر پدی غار را دن نشم نو پدی غار او تلما بس پدی بانے جب پو نشم دیر در دا دنیا ختمی گی اذا ادبرت کانت علی المرء حسرتا و ان اقبلت کانت کثیرا همومها عجب دنیا را کرازینم دیر غم ندی و سرا کلاڑ لاڑ دنیا نہ بیا بم غپے چیر دنیا رانا لاڑا اگر سرے کنن دا غم خبر سرا ہر وقتی اشد الغم عندي في سرور فیقن عنه صاحب انتقالا چھر سڑی دا یقینی چیار زمانہ بدا نعمت رکی گی و ختمی گی ندا دیر لوی غم دی نوح علیہ السلام لے دون عمر ور کڑے دے مجاہرے کڑے دا خام خام انگلے گلو نوح علیہ السلام خفل قوم تا فلبسا فیهم الف سنۃ ند درنگ تیر کڑو پدی کے الف سنۃ زر کالا الا خمسین عاما مگر پنزوس کالنا دیکھے رسو کل دین انم سوا کالا کے یدعوهم الى عبادۃ اللہ و توحیدہ تفسیر خازن خلق تے اللہ ر توحید مسئلہ کولا اللہ عبادت تیرا بل پکسم قسم طریقے کارگزاری اللہ تورو لدا انی دعوتهم جہارا ثم انی علنت لهم اسررت لهم اسرارا سنتنی ویلے دے در سختے کرونو فاخذهم الطوفان ودعنات السمرا فاخذهم الطوفان ونی ودیلر طوفان دو بو دار بو طوفان کشتے جوڑا کڑے وا وهم ظالمون ودی مشرکان تفسیر خازن فان جہنا ون منگ خلاصی ورک دلا سمرا دے انابتو انعبت والا مجاہدین اللہ کامیاب کرل انعادگر اللہ پا طوفان تباہ کرل واصحاب السفینت و کشتو والا وجعلنا اگردو لمنگا دا آیتاً عبرت و نصیحت للعالمین دا پارد مخلوقات دوے مواقع ابراہیم علیہ السلام سونا مجاہدہ کی پلار سرا قوم سرا و ابراہیم اس قال لقوم عبداللہ ابراہیم علیہ السلام اس قال لقوم ہی دات بدل استعمال شو کلے چو اخبر قوم تا دا اللہ عبادت کوئے کی آوازی اعبد اللہ وحدہ روح المانی واتقو یرکوئے دا اللہ نا ذالکم خیر لکم دا بستاسو دا پارا خشی پریدے دا آسان عباداتو پریدے دا اللہ نا سیوا دا نور خلق عبادتونا انکن تم تعلمون کتازو پوئی گئے انما تعبدون من دون اللہ آسانا یقینان چتازو عبادت بید اللہ نا کوئے آسانا دا خبوتان دی دا من دون اللہ حال مقدم دے حسانا دل حال مؤخر دے وسن ستوی اللہم لا تجل قبری وسنا یعبد و تخلقونا افکا او جوڑوے تاسو دے دروغو کسی دے دروغو کسی دارا چی دادا موسا فارشان دی ترو سدا کاروائی شورو دا و تخلقونا افکا آغا ملکی او کوکارے دے دونی ممیاشتو دے اٹول قرآن ورطا یاد دے فدی خلیل کی او میخرا او دون پیکی چی طول کل پرامات دے دے نور کلو خلق رازی آئی تے پیوڑی آئی تاڑو پتہ نشتا خلکو تا پتہ را فکی کر کے او بابا رے چے شفو کی نہ خبر ختم شوی دا فمعوب کے او سڑے رے او غدا چل کی پپلانی دے کے او سڑے را گڑ شوی رے غدا چل کی مانیار کے او کست او چے خدی ولزین بس چے رازین سمیر را روانی پسی آلکوٹ کے کاکارا گڑ شوی دے او غج رازی غپووی نسوات تر آگلی او خلق دمی پیدرباد کے سڑے رے شوگر دمی نوخار کے او سڑے رے او غج مات گوڑ ولزین جلاز پر آکا گن مذوب سمی و تخلقون افکا دے کہ او قدر کا پیرے پہ راضی کہ جی شوب نہ بس کار ٹکی و تخلقون افکا سونا درو گن جو کڑی دی جوڑوے تا سو درو کسے پرے چار گلے کہ او ڈیر وقت کوئی شر تقریبا یا وہ مڑی یا بجوندی اس شپارس پیندل اس کالا دیکھی کی تقریبا نزان نے تیر جو کڑو نا گبا یو کار کو ارے خدے تے بیوی چ دنور نور خطو پ وقت کے برازی دل تبر ارسی دویم بے وقت دا وی چی یوازی تور چرگا با تخوری تور چرگا یوازی دا با تخوری اور رازی با یول سرزی نچا خدا بطلکا نا نبلا خدا بیدان سر ملگری کردی وا اوم دا گا ٹیم با نپا یول سم ورز با یول اس خدا روانی وی دکا یورز خوبا یو خدا سی واقع دلا او خدا با گردی دلا پا کورونو بانده تور چرگا شتا تور خونشتا بلا شتا کا اخلی نا نا تورا دا دا گا دے کی نہ تور چرگا کی ایڈورٹائزمنٹ کے دو اب یا سو وقت پورے ہو بس ختم جو خبر و تخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ یقیننا کسان ستا سے عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا لا یملکون لکم رزقا مالکان نری ستا در پار در در قطق ہوتا و داتا ہوئے و گنج بخش بہتا ہوئے رزقا کے دانا کے رد تحقیر و تقلیل در پار دا پوچھے رزقا یو دانا دل در غنم منشی در کولے فابتغوا عند الله الرزق ولتوا الى الله سر رزق اللهم الوسوي اطلب الرزق بالطاعه والاقبال العباده رزق قدم طلب قدم يو سبب دل الله عبادت كوا عبادت تو متوجه شاء الله بدلا در صدر کی ومن يتق الله جل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب واعبدوا يكيو دل الله عبادت كوا وحده هو سر خازن لگو جملہ محتردہ وین تو کذبو کچرتا تو دروغ جن گنے مالرا نو زما سے نقصان دے فقد کذبا فاتعلی دیا زکچے کذبا امم من قبلکم دروغ جن چا ډیر امتون استاد نو مخک کړي واد ای کو د پیغمبرانو هیڅ نقصان نه کو وما علی الرسول ذ خپل کار کو مانی چې پیغمبر مگر رسول خارا رسول خارا ز ته وی التبلیغ الذی لا قام او شک کم تبلیغ سره چې شک پاتې نه چې کنه دال بلاغ المبین دې چې ستاره مخاطب شکونه ختم شو داتا البلاغ المبین کو اولم یرو بعد بعد الموت بیان شروع کی آئے دین گوری کیفا یبدو اللہ الخلقا سنگا اللہ پاول زل دا مخلوق پیدا کرے دے نشنا ثم یعیدو بیاوے دوبارہ پیدا کی ان ذالکا یقینا دا دوبارہ پیدا کول علی اللہ پا اللہ بانی یسیر دیر آسان دی سے خارجی کاروائے تب ضرورت نہیں اللہ تا دیر آسان خبر دا کل سیرو فی الارد ورطوا اگر دے پزما کا کی فنظرو غرض دا سیرو او گورے کیفا بدا الخلقا سنگا پیدا کرے دی اللہ دا مخلوقات ثم اللہ انشاء نشط الاخرہ بیا بے اللہ پیدا کی پا پیدایش بل ان اللہ علا کل شین قدیر یقینن اللہ پر یوسی ساقت لری یعذب من یشا عذاب ورکی اگر چاہتا چی خوخیشی شکم مستحق دے دے سزا ناغلب ورکی سزا او اگر سوک دے اگر منافق دے شکم ناکام شو مجاہدے او نکڑلا ویرحمو من یشا ورحم کی پا اگر چاہ باندے یشا چی خوخیشی ویلے تقربون او دے اللہ تا بل چاہتنا تقلبون تا صبح واپس کولی شے وما انتم بموجزین دوے میں دعوے سرے ہو لگا وا ام حسب اللذین یعملون السیئات ان یسبقونا وما انتم بموجزین نئے تاسو عجز کون کی نئے تاسو کمزور کون کی اللہ لرا فل ارد پر ازمکا کے ونا پا آسمان کے چھ اسمان تا والو سی کنا نالتوم اللہ سرسن شکولے وما لکم کتوی حل تا دما گنڈا منڈا برقر شفی قاری بھئی نبی استاذ را پارا بیدا اللہ نسوک دوستو نمردگار تو ولیو دا نصیر پا منز کے فرق مخی انگر دنبانے سی پارا کے کرو واللزین کفرو دار یعذب من یشا مصداق رتوخو یعذب من یشا سوک لی واللزین کفرو امدک کدینو آکتان چی کفر کردی اللہ پایاتونو ولقائی و خصوصا دا غب ملاقاتو اولئک یعیسو من رحمتی دا کسان پورنا امید ریزما دا رحمتنا اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دا دیر پارا با عذاب درناکی تتمر دریمی کسی دا ابراہیم علیہ السلام سچلو سی چی ابراہیم علیہ السلام و تسون اخکل دا توحید مسلو کروی منلا فما کان جواب قومی ہی نو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم دا تقریر نرستو اللہ ان قالو مگر خلو کے او اقتلو وی وجنے او حرقو یا اسو دا ویدل را دے دو کارونو کے او کارو کے یہ خو پس ودولو مڑکے یا سے مڑکے فان جاو اللہ من النار سمر دے استقامت اور مجاہدے نا اللہ دے بچ ساتو من النار دورنا ان فی ذالکا یقینن پر اخلاصون کے ذالکا دا اخلاصون دورن اخلاصے لا آیاتن خامقار توحید دیر دلائل لی فی قومی یومنون فیدا بتے اگا قوم اقلی چی مان روڑی وقالا ابراہیم علیہ السلام تقریرو کا اسے نچے دے پا یو کس بانے سخت راشی و بیا موقع بدل کی اگور ابراہیم علیہ السلام تک نے جیل دے اور کے او ادا اور نروتن اکا خبر ہے کولا جی دا اور نمخ کے کڑے دا چرے جیل نروزی نا اکا خبر ہے کولا جی دا جیل نمخ کے کڑے دا وقال انما تخصم من دون اللہ اوسانا اویل ورطا ابراہیم علیہ السلام تازنی ولدی بیدا اللہ نا اوسانا نو نور معبودان پا فرمان بردار ہے کہ دا نور منے مودتا بینکم فی الحیات الدنیا ذریعہ دا دوستے استاسورا پجون دا دنیا کے اچھا کچھ آلے کے زمان دا پھری ہو دے امونگا چکم دینے یو خلق یو مریدانی دے یو پھرو سم یوم القیامت بیار قیامت پورا دو یکفر باز کم بے بازن کفر بکی باز استاسنا پا بازو کفر بکی سا مطلب ہو وہ یر تفسیر کا ویلعنو باز کم بازا یعنی لعنت بلی کی باز استاسنا پا بازو کل ما دخلت امت اللعنت اختہا وما واکم النار حضی استاسو با جہنم وی التب استاسو رپار سک شفیعوی نا وما لکم من ناصرین مخیوم وی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نبی استاسو رپارا من ناصرین سک مرد کونکے فامن لہو لوتو سرد دے طول خبرو ابراہیم علیہ السلام تقریرو کو لیکن چا خبرو نمانلا لیکن فامن لہو لوتو نو ایمان خکارکو پاغبان دی لوت علیہ السلام تصدیق کو دے ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام وقال او ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الی ربی زو اجرت کو ان کے ماں رخ پل قوم نا الی ربی اگ جہتا چھ رب راتا حکم کرے دے الی الجہت اللتی امرنی ربی اگ طرف تا چھ رب راتا حکم کرے دے دخ پل رب در ازار پارت وے امانا زو مہاجر ما الی ربی دخ پل رب در ازار پارت رب در پارت چھتو وطن پرے دے دغه ته هجرت وی لیکي ابراهيم عليه السلام د کوفې نه حیران تروان شو او دا غدین شام ته رسیدل دي او د خپل وراره لوط علی السلام وسره لوط بن هاران او خپل بیبی وسره ام ابراهیم علی السلام تعالی سارا مجاهده کړی دا کنه انه والعزیز یقینا دا الله غالب دی حفاظت کول شي الحکیم حکمت لري چې بل وطن ته ولېګو او وهبنا له چغه هجرت کو دون لوې دون لوې کارنامه وکړه نور پسې د نامات باران او بخو مونږ ته اسحاق علی السلام د هجرت نفس ولد وی ور کړل او یاقوب او یاقوب علی السلام پکې ور پسې د نصیر کنه نصیر ور پسې او یاقوب نافلها وجعلنا ذم نام وګردو مونږه په ذریته د پاولات کې انبوتا پیغمبري ول کتاب او کتابونو ول ور کړل درېم نام واتنا اجره ور کوم دل د اجرنا په دنیا ول اخره په دنیا په دنیا کې اگر دا اجر دی تفسیر قرطبی چه سونا ملتون دی دپا نم متفق دی ابراهیم زان لقبل پیشوا گرنی او و انہو فی الاخرت لبن الصالحین او یقینن دیو پا آخرت کی خام خادنی کانو نئی سلور کا پیو گٹل و لوتن اسقال لقومی لوت علیہ السلام ام دیر زیادہ مجاہدہ کڑیوا دا مول دعوی سرو لگوا انکم لتاتون الفاحشا کلی چه قوم تووی تاثر اطلل کوئی بی حیاء ایتا دا اول استبعاد دی الفاحشا دویم ما سبقکم بیا من احد من العالمین وړاندې والی نو کړه تاسو نه پدې سره یو تنم د مخلوقات نه ایجاد د فاحشه تاسو کړو دا مطلب دی ایجاد د فاحشه اون کړه دی انکم دا بیان دی د فاحشه لتاتون الفاحشه فاحشه ستوي بیان د فاحشه آیا تاسو راتل کوي سړو تا وتقطعون السبیل او شو کوي لارې دا کې کوي وتاتون بلا خبر کوي تاسو په معنا را تفعلونا فی نادیکم المنکر پخپلو ډکو ډکو مجلسونو کې ناکار ناکار کارونه فی نادیکم المنکر نادی مجلس توی لیکيږي المنکر ناکار ناکار کارونه شاه ولی الله رحم الله لیکین چې د دې کار وداو چې پلار باندې بس وکړلو نه پکانو به وشتلو پچمو دې ور پورې کولې ټوکې ور پورې کولې دا شاه المنکر امام مجاہد وی دی با کم تاری ساتلی دار دی کارو نو چا وی دی وی دا لکانو و چه لکانو ام دا چه لکانی کنه چه دا دی کم کارو نکولو نو نکریزی بیم لگولی شنڈی بیم سرے کولی کورکی بیردانا جوڑا ولی شپیلی بیم والو حیا پکی نو چه کم دا حیا کارو نو اٹول تین ختم شو کنزلی بی اول تا کولی دا ټول کارو نو بی کولو چا پکی دام لکلی دی چه دی بلک دا اوا ډېر خو کولو خارجوله پروا به نه وا پتا تو نه فینا نادی کوم منکر دي ضرورت کون ته دیو دا مفسرین دې دې کلی کلی تفسیر قرطبی لکه پال آسان خو بدا کار نه کوي کنه ټیک دی او سړی جنې نه جوړه دې مریض دې هوښنه ټیک د خانې ور پورېم نه ضرورت ته خاطر به ضرورت لګل دې پنجابیانو چې ما خام ډوډه خو اراده وا خوري کو نه خو به ګرځې د بدرې ته نه تنیر پا غاڑا بانده یو برا پلخ پرا دیگوا که غرط بلبوی ڈرط ایولوی غیمه جوڑا کری دا بنا که بعد مفسرین دالی کلی دی چه شطرنج بے کو تاشون بے کول شاہ دالی کلی دی زناور بے جنگ اول مرسل جنگه دادا غی کار دی غوان سل جنگه دادا ای کار دی دا طول منکراتو دا پکیو فما کان جواب قومی نو جواب خیری ددر قوم اللہ انقالو تنا مگر دیوی روڑا مول دا اللہ عذاب راوالا مونگ بانی دا اللہ عذاب که یه درشتنو نام دا کم کارونی چه مونگ کو دارا عذاب خونو دی اڈس پیو جنگولا یا کم تریو جنگولا یا نوردانو جنگولا او تفسیر قرطبی که داری چه گڑانیم جنگولا نگڑانیو جنگولا دا خوصد عذاب کارونی خونو دی اکا نیینو بس مونگ دیده که ناسی را دیشی عذابا التجا دلوت علیہ السلام وی ری دا مارا با مددو که دما پا مقابل دا قوم فاسق غلی چه ابتداع دا فاحشی کی بدعت جوڑی دا فاحشی ایجاد دا فاحشی ولما جات رسولنا تباکی گی کل چیر آغلل دمونگا استاد ابراہیم علیہ السلام لا بالبشرا پذیری سرا الک درکو قالو دیور تا دوموی چی الک خو درکو خو کل کل پا دی وادک سنت جوڑ شی ادا اس پا وادک غم جوڑ شو ورپس ای اخوا بلی غاڑی تا ورزو قالو انا مولکو آل یاد القریا مونگو تباکا ان کی دا دکلی دا خلقیو ولی وجہ ان تعلیل لے ان لعازك جديدا وسيدن كي كانوا ظالمين ودي ظالمان قال ان في لوط در شفقته ده ابراهيم عليه السلام نظر غلوط عليه السلام رايات چي گور خیال کوي هل تک خو پک غم دي قال ان في لوط ويل وتا چ پدي کو لوط عليه السلام دي قالو دی وتو نحنو اعلم بمن فیها مونږ ډیر خپو یو پاګه چا باندې چې په دې کری کری لننجینه وعلو خامخاو مونږ د اخلاصي ورکو رد منون کولا الا امراته مگر بډه لنا خذلینا کانتو من الغابرین دا بئی پاتی کی دنکو کے پاد آپ کے منافق ہوا ولمان جاتو ان پک زائدو ہر کلا چراغ للدمونگ استازی لوت علیہ السلام لا سی ابیم خپشو دائی پراتلو دا لکانو پر شکل کرالل وزاق ابیم ذرا آتنگ ایشوال دی دراتلو پوجہ سرسینا وقالو دیو اللہ تخب میرے گا ولا تحزنو مغمجن کے گا مونگا لکان نیو انا منجو کا والکا مونگتا نجات در کا ان کی استامن ان کو لهم الا امراتک مگر خذل دینا کانت یعنی انا کانت داد اللہ پہلم کی من الغادرین دا باقی پات کی جن کو نا انا منزلونا منگارا ور ان کیو علی آل هذه القرية نازل ان کیو پدی کلی پخل کو باندے رجزنا عذاب من السماء لپورتنا وجر عذاب بما کانو یفسقون پدی وجا چے ودی چے فسقی کو دا کانے پا کزا کہوئے چھ دے عدتو کنا بس کو لے نا دا کارو ولقد ترکنا منا و خامقا پتا کس طرح منگا پری خودلا منا رکلی دا دے خلقونا آیتن بجینتن نخا بالکل واضحا وہ سمجھتا رے اگے تا وی لکی کی تو رے ہو بو اگے تا وی لکی کی ڈیڈ سی اگا سمندر چھ اگا مر لے یعنی چھ کم جو اندے ورطا ورزی ناغشے پا کے ختمی گی بعد مفسرین لکی کورونے اوران شوی دی خراب شوی دی دغا آیتن بجینا لقوم یاقلون دا پار دا قوم چه اکل لدی اکل والاو بیا دا کارنه کی چهی کم کول و الی مدین دویم داوی سر بیلگه دیو دا مونگ بچ شی نشی بچ که دی اگر تیسا شورو شوا ان یسبقونا سا ما یحکمون و الی مدین اخاهم شعیبا لگلو مونگ مدین تا رور دا دی شعیب علیہ السلام فقال یا قوم عبداللہ وی لید ما قوم اکیو دا اللہ عبادت کوئے انقلابی قلبی رسم کے ورجل یوم الاخرہ عقیدت اور دا آخرت ساتے یری گئے دور دید آخرت نا قیامت امنے ولا تاسو انقلاب عملی مگر دے پل ارد پزمکا کی مفسدین پسات کو ان کی ڈنڈماری مکہ ہوئے حقوق اللہ ہوئے حقوق اللہ بات بارا سمچل ہوئے فکذبوہ ماضی استمراری ورتوی در اوجن گنو دکشانتے دے شعیب علیہ السلام لا سمرد تقذیب کذبوہ فاخذت امر رجبتو انی والجیل را زلزلے نبی آخو خلاص نشو ان یزبقونا ساما یحکمون فاس بہو پی دارم جاسمین اگر دے دل دی پخفل کورنو کے جاسمین پڑمخ پراتو وعادن و سمودا دادو کسی دا آدیان و سمودیانم زیم داوی سر لگوا و آدیان و سمودیان نخلاسے کے پتاکت نخلاسے کے پسنت و عرفت ان یسبقونا سا ما یحکمون وقد تبین لکم من مساکنیم خخ کارشوی دی استاس و لپارا من مساکنیم تاغیر آبادونا دیر جات برتونا وزینا لهم شیطانا عمالهم وخیستکڑو دیتا شیطان دادی اغا عملونا عملونا سو غیر اللہ عبادت تفسیر جلالین شیطان ورطا وسوسے چولے فسددهم عن السبیلین اغیی منکڑو دا اللہ دلارنا وکانو مستفسرین اتخو اغیر دیرو خیاران دانشور خلقو کانو سوک آدیان و سمودیان یا مستفسرین دیرو خیاران پا گمراہ ہے کی یا مستفسرین حق و باطل پی جندو خبیام دینات دو جنے حق نمانو و قارونا و فرعونا و حامان زیم داوی سر لگوا او قارون پا مال نشی بچ کے دے ان یسبقونا و فرعونا و فرعون پا حکومت نشی بچ کے دے ان یسبقونا و حامان و حامان وزیر سیفتوم نشی بچ کے دے و لقد جا اهم موسیٰ بالبجیناتو و خام غابتا کس طرح راغلو دیتا موسیٰ علیہ السلام بالبجینات پا واضح و دلائلو لتوحیدو پس تک برو پل ارد نزان غد گن لے و پزمکا کی ولی عن الایمان والطاعت ایمان نرور تابدارین کو لا روح المانی وما کانو سابقین او نو وغی بچکیدن کی دا اللہ دا عذابنا ام حسب اللذین یعملون السیئات ان یسبقونا سا ما یحکمون اجمالو فکلن اخذنا بذنبی پس اریو پدی کے انی ولمونگا دا غر گنا دا وجنا تفصیلو فمن من ارسلنا علی حاسبا پس ذنب کے اغو ارسلنا علی حاسبا رولے گا منگا پالے پد باندے حاسبا پدے قوم باندے تیز سیلے حاسب تیز سیلے دکانو باران اگا ہوا چ پاگے کے کانی اموری گی تفسیر قرطبی سو کو قوم دلوت علیہ السلام ومن اوم باد پکے اگو اخذت السیحا چونی و دل را سیحات و چغیر جبریل مدین والا او سمودیانو ومن اوم باد پکے من اگو خصفنا بیل اردو چې اٹوم ول منګه په دزمګه کې قارون ومن امنا غرقنا بعد پکې غو چې موږ غرق کړل فرعون او حامان ان يسبقونا سا ما يحكمون فانا سر اربعو می تباہ کړلو ور هوا او بو خورا څوک په دزمګه کې میرا کته بوتل خورا چا باندې می تندر را وردو ور او چا باندې واگان او چلے دی آدیان خو تباہ می کړل وما كان الله ليظلمهم نو الله چې په دې ظلم کړي وي ولا کن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و دې كانوا استمرار دي کفر او معاصي په خپل اختیار دوامن استمرارن کول و دې چې خپل ځانونو سره زیاتې کو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت دوی مې سره صورت شروع کیږي په دې کې و مقصودی مسله توحید بیانی دایره پاره و مثالی دلیل وحی به د مناظره طریقه به ترغیب بید اللہ کتاب تا او بیا بس شکوی او بی بچ قرآن دل کافی دے مثل اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء حال دا غچا چنی ولدی دی بید اللہ نا نور دوستان کمثل العنکبوت پشانتے دا مثال دا جولا گی دے امام غزالی الحکمتو فی مخلوقات اللہ تعالی کتاب کی لکی جو لاگے چ کمجال جوڑی پدے کے یو تار چ دے دار سلورو باریکو تارونو نہ جوڑ شوی او پدے کے یو تار چ کم دے داد زر وڑو وڑو تارونو نہ جوڑ شوی او دا سلور زر تار چی داد دو د دی جسم نا پ یو اس کے لک یو خلی نا دیا کم رطوبت چوزی لونوال اوزی در بدن نار دے نا اچ خارج کی داغے نہ داس جوڑی گی تو گورا داغه نه داسې لکه د مالو چونته کې سیزونه جوړیږي کومه خزه چې پواړی کنه هغه څه پای نه کې نه درې میاشتې پس د کور ګوټ ته وګورئ نو پټاو پکې جوړی هلته کې پکې را جوړاږي دا راغه کار دی د علي صاحب قول دا شته تفسیر قرطبی نقل کړی دی طاهروا بیوتکم من نسج العنکبوت کورونه د جوړاګانو د جالې نه صفا کوي ځکه چې دا فقر چې کم دینه هغه پیدا کی اگر چې په دې روایت کې لکه کلام دی خو لیک دالی چې په اس بات کې خبر اشتا خدا رچ لکه داد رو د ستاره رڼا نه داد رو دې کې جو لاګي جال دار چې شرک جالا دا پکې چې تران شي ا جو لاګي کم جو لاګي دې نه علما لوسی کی هم دک جو لاګي انو الذی اک نو اجر کم په دې اوا کې په دې ځای په دې کې رم مچ کم دې نه ښکار کی یو مچ پکې را باندې کی جو لا چې کړه باندې کی هم دک یادی لن نوع الاخر غبل نه یادی چې کوم په دې ځمکه کې ډوغل کني هغه نه یادی او بیا د لیکل چې ابو بکر صدیق او پیغمبر کله غار ته ورغلی او د ته جاله جوړه کړی و او دا امام سیوطی ذکر کړی دی علی صاحب نه دا کوم خبره چې مونږ ذکر کړلا فی والله اعلم بصیحتی پته نه لګی چې دا خبره صحیح او کنه ده خو که صحیح او کنه خو صفائی خو شی ری کنه صفائی پکار ده کبل سوا جنی نو کم از کم د کور صفائی کوا ندی کله صفائی کی چختر را روانی اذه صفائی نکی الله مالوسی په اشاراتو کې لیکلی دي چې دقائق المعارف لا يعرفها الا اصحاب الاحوال العالمون به تعالی وبصفاته دا مثال د څه ذکر کی کنن بیا وی و ما يعقلها الا العالمون نو چې څوک په مثال پوه شنه غا عالم شو وی د دین دا معلومه شو چې د قران کم معارف دي پرې باندې عقل من پوهیږي عالمان پوهیږي د دې جال نه ډیر زیات مسلې چې کم دینه غرو باسر شي وي او ډیر د علم له دنیا غانوار هغه په دې کې پراته دي دا مشرک چې دې چې دې رامدد څخه چاته وي د مثال دا سره لکه جولاګي غجاله اتخذت بیتا جوړ کړي دې او شی او وای وتکور مونږ مخکې ویل ولذین اتخذوا مسجدا جوړ کړي دې او شی او وای ورته جمعات نبی خلق وی دی جماعت خلاف کی اگر شی خلاف کی ادی وی دی جماعت خلاف کی اتخذت بیتا جوڑ کرے رے او شی او ایو تا کور دا سو کور کو نہ دے دا سو باطل لا ٹولس کی من دی دار جو لاگان جالی دی بس جارو کا کار دا کنا چ گر چا پھیرے ہوئے نہیں سنشتا و اینا او ان البیوت ل بیت الان کبوت او یقینا دیر دا کمزور کورون نا قما کا کور دو ان کبوت تے تے جو لاگی دا کور دے لو کانو یعلمون کاش کدی پیدل ان اللہ یعلم اللہ پویگی ما پائے بانے یدعون من دونی چرا بلیے بغیر دا اللہ نا من شیار شیچی وهو العزيز الحكيم ده الله غالب ده وحكمت والا ده وتلك الامثال ودك مثالون ده نضرب وال الناس منگ بيانو طول خلق لا چه ذهن متوجه کده تا کارت نواخلا خو لیکن وما يعقلها الا العالمون نپوئیگی پده بانده مگر پوا پوا غری چه ده توحید مسئله تا پیور رسیدر پده مثالو اچه مثال برای مثال نره تا ده مثال نا توحید تلرشا خلق الله السماوات والارض بالحق دلیل توحید عقلی اول اللہ آسمانوں نے عظمہ کا پیدا کر دی دا حق کارا کولو دا پارا حق دا توحید دے ان فی ذالک لآیتا یقیناً پڑے کہ خامقا دلیل لے للمومنین دا پارا دا مومنانو اتلو ما اوحی اثرا دلیل وحی با ذکر کریم او دا اتلو مانا دارا چھ دکا شانت مداومت تی ہمیشہ دا قرآن کریم بیانا والا کسنگ چھ بیانو او دا عمر مسلح ذکر بکی واقع مصلاح دا منز دا پابندے پیدا بدائی ان الصلاة تنہا عن المحشاء والمنکر کم منز دے صحیح منز کو چھ کم منز دے نا اللہ غواری نبیا بطر پاہشاو دے منکر نا بچے کم از کم پاغ وقت بچے چھ کم وقت تے منز کے دکہ اشکال لادی دا گئے اشکال جواب ان کو دیتو بھی قضیہ مطلق عام پا یا وقت دے اوقات کے خوبتے نا بچے چھ کل تارا منز منز جوڑ کر کنا تو بیا پاہشاو منکر تا نزدے نیچے ورت لے او تلو ما اوحی ایلیک من الکتاب للاغا چھ وحی کولی شی پتا باندے من الکتاب ردی کتاب نا دخل کو مخ کی را قرآن کریم بیانوا واقم الصلاة پابندی کا وارہ مانزو ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یقینا منزو خاص منز یادی چ ظاہری او باطنی آداب و بان برابری تنہا منکوی من گزارو عن الفحشاء رب حیائنا والمنکر و منکرات و نام چیز دا کم ذات تعظیم کو من ڈیرہ بر خبر دے چرس تو رب حیائی کو ما دل تو اس مانزو تو لاڑے ما رس تو بیا ڈرامے لو ارزما اس دل تک اللہ تو الاڑے میں تعجب میں اوکڑا بیا برس تو منکرات کے اختیما ولا ذکر اللہ اکبر او خامخدا اللہ ذکر اکبر ڈیر لوی نعمت تے عام ذکر یا خاص ذکر چ منز دے ل ذکر اللہ ایاکم اکبر من ذکرکم ایاہو کتا سو اللہ یاد ہے نہ اللہ بتا سو یادی یا پر ایمان ذکی واقع میں صلاۃ علی ذکری منز قائم آواز ہمارے یاداش دا پارا خراب طریقے سے چ سوک منز کی کنن و تخیری کی زیعک اللہ کما زیاتنی اللہ ری برباد کا لکا سنگا چریز برباد کرم زکر سر وصلشتا پر وصلی پر چل نپوئی گی دشمن پی اولی اش پیلے ازان طرف تکڑی دا نمونز اوکو دا ینا پس دا منز دا در بربادے ذریعے جوڑا شوا واللہ یعلم ما تصنعون و ترہیب اللہ پوئی گی پائیسو چتا سے کوئے کا خیری کتاعتی کا شریع کا غلطی کاری ولا تجادلو آل الكتاب مجادہ خو کے کفار در تکلیفون در رسیس کی من جوڑی نرمی کا ہوا سرا جگڑے مکوے باسون مکوے آلی کتاب سرا یہودیان و عیسائیان سرا الا باللتی آسنو مگر پائے طریقے چگا ڈیر زیادت خیستائی محذب طریقے سرا باس کوا کنزل تا پک اجت نشتا کد نجران و بدراش عیسائیانو نو ام سر دا خبر کوا خو باد پک اقید زدیانو انادیان دین آغا پک نیادو الا اللذین ظلمو منہم مگر آکسانو چی زیادتی اکڑ دے آلی کتابونا کدیل ترکی بترکی جواب ورکے نو ٹک دا اگرچہ افضل نہ رہا خو لیکن بیاہم اجازت ستا احسن نہ رہا خو حسن دا وقولو دا قولو دا احسن مجادلے طریقہ رہا سنگا بوتا ہوئے مسئلہ بسنگا کہ وہ آئے اخپل عقیدہ بخکار رکھے دانا چی خط طریقہ دار رہا اخپل عقیدہ پڑکے لگر شیعہ وقولو آئے آمننا باللذی انزل ایلینا چی منگا ایمان را وڑے دے باللذی پائے کتاب انزل ایلینا چی نادل کڑے شویر منگتا وانزل ایلیکم نادل کڑے شویر تاسو تا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدُ بیان دا توحیدو او دمونگا کارسادو استاسو کارسادو مردگار اکی او ذات تے لا شریک لہو فی الالوحی یا روح المانی توحید دا الوحیت تراشے ونعنو لہو مسلمون او منگا اکی او دا اللہ منون کیو اعتقادن و عملن وکذالکا دا ترغیب دے کتاب تا او قابل بیان الکمال دا زمونگا کمال لے انزلنا الیک الکتاب چمنگ تالا دا کتاب در کو ما کون ترجو ان یلقا الیک الکتاب فلذین اتیناهم الکتاب دلیل نقلی د مخ کتابون منن کو خلق کنا آګه ځان چمنگ دیلا کتاب ور کړی دے تورات یو منون به ایمان روڑی پدی قران عبد الله ابن سلام ملګری او منها اولای باز د مکیر دے خلق نا غدی یو منو به ایمان روڑی پدی قران و ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون ظالم او کافر بت انکار کی رست ظالم من روان دے ان کی انکار دمار آیا تن پس دو واضح دلائل نہ الا الکافرون مگر زدیان کافران الف لام عادی چا کے زد نہ غبت نے انکار کی جواب دے او سوال دا به جمله معترضه شي د نبی د صداقت د پاره. اے نبی ترشتنی پیغمبر زکه چې تو امي تا اس نه دلستی او دا امي کېدل ستا معجزه را. نبی علیہ السلام فرمایلو اسی عام ان امتن امیتن منگا بالکل امیان امیان خلق یو پلیکلو پیساب کتاب بانے نہ کوئی گو نو چچت دار آغری دی کنا دا نبی پبارک کتابا نا اللہ معلوسی دے کہ تاویل کی جاگوی دا مانا را چھ اکم دا کتابتے کڑے دے لکا دا حدیبی وقتو یا سلی کڑی کڑی دی یعنی اکم ور کڑے دے یو کٹکول لی کٹکول بے کڑی چھ دا زیر دا دے دین دا شیر کٹ شی لیکن لیکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له نور تک هغه وقې کړي ناغه براغه معجزه ای او تفسیر قرطبی کوم داری قلت هذا هو الصحيح في الباب انه ما كتب لا حرفا واحدا چرتا نبی علیہ السلام یو ټکیم نه لیکلې او چې تر هغه دې چې لیکلې کړي دې د دې معنا بدا کې چې دې لیکلو حکم ور کړی دې نبی علیہ السلام در تبان خو نه دی ویل کنه چته یو واقعہ کہ راضی نہ ال تک سوق پظائر اخر غو لیکن تاویل ټول دا کی چې نبی علیہ الصلات والسلام هغه بل تداویل چې تبانګ وایا خو لیکن اوس کو یو امام هغه بانګ وینو ټیک ده ام امامتی کی ام بانګ وی خلاف ثابت ته د منهج ريجستره مفتی لا هغه وی چې کم امام دی هغه بانګ نه وی دا خنه ده نو کلا کلا په دیوانه مرادی ادال علی الخير کفاعله نبی علیہ الصلات والسلام بل تویر دا چې لکه چې فاعلی کون کی لاغه نبی علیہ السلام امیو چرتے سے ندی لستری ندی لکلی ننیز دا اور دا سے کتاب بیان کردے دنو معلوم داش وگا نا چھ دا رشتنی پیغمبر دے وما کنت تتلو من قبلی من کتاب نوی تو تتلو من قبلی چھ لستل لکڑے وی مخیر دینا من کتاب دیس کتاب لستل تاکولی چھو دینا مخیر دیس کتاب ولا تخطو بی امین کو اور ندی لکلی تا دا کتاب پا خلاس اور لکلوں پا خلاس بانے کی گی نہ پگس لاز نہ پکی لاز لکڑی کل تالا درزینا ایزان پتہ وا کے کڑی کل لے کولی شو لرتا ول مبتلون خام قابا شکڑو باطل پرستو نہ جل کل تالا لکل نہ درزی تا تعلیم لکر خلق نہ نرز دکڑے ستا استاد یو رب ال عزت تے تو امی پیغمبر مدا قران تالا در کا دارشتنی کتاب دے حقانیت دا قران بل ہوا آیات بینات بلکہ دا آیات ندی واضح فی صدور الذین پسینو دا غچا کے اوت العلم چ علم ولور کڑے چھوے دے علماء صحابہ کرام پیغمبر پکے حوالہ اپیزان پکیوم دی کنا دا وڑ سینے ردا اپیز وڑو کی معشوم دے اور اگڑ قران دے پدی سینے کے وردان نہ دے علامہ علوسی دے کی لکھی ان عرائس حقائق القران لا تنکشف الا لارواح المقربین من العارفین والعلماء الربانیین دا قرآن دا حقائق دا ناوی دا خلق کل معلوماتو دا اللہ ارچال نور کی دا غی روح لور کی چا غیر مقربی اللہ تا اگا عارفی او اگا عالمی چا ربانی عالمی ذکر دا اللہ دا صفاتو بیان دے او دا اللہ دا علومو بیان دے دا دیر پارا لوخے دیر پاک پکار دے نارچال دا نا نصیب کی گی فی صدور اللذین اوتو لیلم ندا معلوم شولا چا دا پیزو معلوم شم من وجہ نو ذکر پسینہ کے قرآن دے وما یجحدو بی آیاتنا الا الظالمون انکارن کی زمان دا آیاتنا مگر ظالمان دلائل خوازش و بیم نمانی دا آیت نمانی دا خویا کافر دے یا ظالم دے وقالو وائدی قرآن مولا معجزہ ورکڑی دا کلی کتاب را گئے و بیا پا کلی کتاب بانے اکتفا نکی وی شیرت بلا معجزہ دی را کڑی شی بلا معجزہ دی را کڑی شی نا جواب کی ورطا اولم یکفیم او قالوا وايدي لولا انزل عليه ولنازل نکڑیش پد باند آیات سموجدات فرمائشی میر ربی رد ضرب د طرفنا لک سنگ چ رسالے علیہ السلام د پارا نا قوا اسنگ ر موسی علیہ السلام د پارا عصوا و دک شانت شی غواڑو جواب انما الایات یقینا تول آیات آیات تشریعیوم آیات تکوینیوم حکم پیغمبر ددان نشی جوڑول شارع پیغمبرم نری حقیقتا مجازن پریدا اللہ رشارع حقیقتاً ہم لہم شرکا شرعو لہم من الدین تلا امام یار امام روس تلے پیغمبرم شرعن جوڑی انما الآیات و آیات تشریعیم دار